संग चलना है, नामुमकिन करना है। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। यीशु आज बुलाता है, अपना हाथ बढ़ाता है। यीशु आज बुलाता है, अपना हाथ बढ़ाता है। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। पतरस बोला, तू ही है तू, हुक्म दे मुझको मैं भी आऊं। पतरस बोला, तू ही है तू, हुक्म दे मुझको मैं भी आऊं। यीशु ने बोला, पतरस आ मेरे संग चल। यीशु ने बोला, पतरस आ मेरे संग चल। यीशु आज बुलाता है, अपना हाथ बढ़ाता है। यीशु आज बुलाता है, अपना हाथ बढ़ाता है। वो पानी पे चलता था, हमको साथ चलाता है। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। तीस साल से था नकारा, बैठा था वो यूं ही बेचारा। 38 साल से था नकारा, बैठा था वो यूं ही बेचारा। हाँ बोला ये सुने अपनी खाट उठा के चल। बोला ये सुने अपनी खाट उठा के चल। यीशु आज बुलाता है, अपना हाथ बढ़ाता है। यीशु आज बुलाता है, अपना हाथ बढ़ाता है। वो पानी पे चलता था, हमको साथ चलाता है। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। यीशु संग चलना है। जन्म के अंधे भरती माई ने कहा, यीशु से मैं देखना चाहूं। जन्म के अंधे भरती माई ने कहा, यीशु से मैं देखना चाहूं। यीशु बोला, तेरे ईमान ने तुझको चंगा कर दिया। यीशु बोला, तेरे ईमान ने तुझको चंगा कर दिया। यीशु आज बुलाता है, अपना हाथ बढ़ाता है। यीशु आज बुलाता है, अपना हाथ बढ़ाता है। वो पानी पे चलता था, हमको साथ चलाता है। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। यीशु संग चलना है,